Cunoșteam iubirea, nu știam ce vreau mai. Te-am văzut pe tine și vreau să te iau mai. Cunoșteam iubirea, nu știam ce vreau mai. Te-am văzut pe tine și vreau să te iau mai. Te-am iubit, petițo, dar tu m-ai distrus. Și o să te blesteme Dumnezeu de sus, măi. Te-am iubit, petițo, dar tu m-ai distrus, măi. Și o să te blesteme Dumnezeu de sus, măi. La la la la, la la la la, la la la la la la la, la la la la, la la la la, la la la la la la la, la la la la, la la la la, na na na na na na na, la la la la, la la la la, la la la la na na na. Tu ești pentru mine, dar mama ta nu mă vrea. Eu sunt pentru tine, tu ești pentru mine, dar mama ta nu mă vrea. Dacă ar vrea și mama ta, te-aș lua la casa mea. Numai noi să fim și să ne iubim. Dacă ar vrea și mama ta, te-aș lua la casa mea. Numai noi să fim și să ne iubim. O, pa diri diri, o, pa diri diri, o, pa diri diri la. O, pa diri diri, o, pa diri diri, o, pa diri diri la. O, pa diri diri, o, pa diri diri, o, pa diri diri la. O, pa diri diri, o, pa diri diri. O, pai diri da. Arză-vă pe cu dușmanii, băi. Toată viața v-am dat bani, măi. O, o, o, o, v-am dat bani, v-am dat de toate. Până când și sănătate. Mulți dușmani ar vrea să moră. Nu le-am făcut niciun rău, măi. Le-am dat bani, le-am dat și pâine. Mă vorbește ca și un câine. Au, inimioara, inimioara mea. Au, inimioara, rău începea mă durea. Au, au, inimioara, inimioara mea. Au, inimioara, rău începea mă durea. Arză-mă cu soarta mea, n-am avut parte de ea, n-am avut parte de ea, măi dorule. Arză-mă cu soarta mea, n-am avut parte de ea, n-am avut parte de ea, măi dorule. Nici tineră, nici bătrână, nici acum că s-a mărită. Și de dușman dușmanită-i, dorule. Nici tânără, nici bătrână, nici acum că s-a mărită. Și de dușman dușmanită, dorule. iubiști tineră, nici bătrână, nici acum că s-a mărită și de dușman dușmanită, Dorule. Dușmanii dacă nu ar fi, eu nu aș mai suferi, eu nu aș mai suferi, măi, Dorule. Eram tânăr și aveam bani, și aveam 20 de ani, și învârteam fără de preget, tot râmnicul după deget, și învârteam fără de preget, tot județul după deget. Și aoleu, ce rău mai e când ai bani și nu ai cu ce. Și aoleu, ce bani îți vine când ai bani și nu ai cu cine. Și aoleu, ce rău mai e când ai bani și nu ai cu ce. Și aoleu, ce rău îți vine când ai bani și nu ai cu cine. Trece timpul ca nebunul și mă trec și eu. Am lăsat de ieri tutunul și mi-e tare greu. Trece timpul ca nebunul și mă trec și eu. Am lăsat de ieri tutunul și mi-e tare greu. De mă lasă de nicotină, doctorul mi-a spus că pământul o să mă țină 10 ani în plus. De mă las de nicotină, doctorul mi-a spus că pământul o să mă țină 10 ani în plus. Ce n-aș da să mor de seară, la trei zile să ies iară, să văd cine mă iubește, o-po-po, și cine mă dușmănește. Să văd cine mă iubește, o-po-po, și cine mă dușmănește, cine de rău mă vorbește. Dreaga nenii măi, și-aoleu, ce contre dai, ce temperamente ai. Opa, cât-o-i fi și tău mai sta, de tine nu m-o-i lăsa. Și-am să te iau și-am să te bat cu scândura de la pat. Băi, și pentru că te iubesc, am să te cotonogesc. Țac, pac, stai că trac până la ziua aproape fac. Șapte-a șapte le trac tot la râmnicu sărat. Of, Mario, mor mă prăpădesc. Pentru tine, poate, dragă, simt că eu nebunesc. Of, Mario, simt că nebunesc. Pentru tine, poate, dragă, simt că eu nebunesc. Zio! Zor de zi o sere varsă, eu târziu mă-ntorc acasă. Eu târziu mă-ntorc acasă și mă cert cu-a mea nevastă. Zor de zi o sere varsă, eu târziu mă-ntorc acasă. Eu târziu mă-ntorc acasă și mă cert cu-a mea nevastă. Nu mă mai certa, nevastă, că n-am fost aseară acasă. Am fost obosit și bea, nu știu unde m-am culcat mai. Au, au, au, femeile, că mi-au mâncat zilele, zilele și nopțile, toate milioanele mai. Au, au, au, femeile, că mi-au mâncat zilele, zilele și nopțile. Toate milioanele mai.